الأفعال وأنواعها. قال: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. وأقول ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام. Ötən dərsdə dediyimiz kimi, madi, mudari, əmr fiilin nədir? Qisimləridir. Lakin madi, müstəqbəl və həl nədir? Fiilin zamanlarıdır. Aydındır? Yəni ki, fiil 3 olur deyəndə, əl-əfəal 3 deyəndə fiilin növündən, yəni qismindən danışır acırım. Əl-qismul-əvvəlu əl-madi وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم. ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم. Danışıqdan əvvəl nə olubdu? Hadisə baş veribdi. Ha? Məsələn deyirsən ki, nəhvu darabə vurdu. Yəni mən vurdu dediyimdən əvvəl hadisə artıq baş veribdi. Yəni ki, vurma hadisəsi baş verib. Və nasara və fətəhə və əlimə və həsibə və kərumə. Əl-qismü-səni əl-mudari'u və huvə mə dəllə alə xüsuli şeyin fi zəməni təkəllümi əv bədəhu. Nəhvu yadribu və yansuru və yəftəxu və yə'ləmu və yəhsibu və yəkrumu. Yəni, mudari nədir? Hadisəyə baş verən, yəni hadisənin hasil olmağına dəlayət edir. Haçan fi zəməni təkəllüm, danışıq vaxtı və yaxud da danışıqdan sonra. Yəni, mən deyəndə ki, yansuru kömək edir. Ola bilər ki, nə olsun, mən dediyim vaxt o kömək edir və ola bilər ki, mən deyəndən sonra kömək edəcək. Aydındır, bu mudaridir. Əl-qismü-səlisu əl-əmru və huvə mə yutləbu bihi xüsuli şeyin bədə zəməni təkəllüm. Əmrdə deməli şərt odur ki, tələb var. Bir şeyin hasil olması tələb olunur. Əldə olunması tələb olunur. Haçan? Danışıq zamandan sonra. Aydındır. Yəni, mən deyəndən sonra nəhvu, idrib, vansur, vaftəh, vaftəh, aç dedikdən sonra mən istəyirəm ki, o iş nə olsun, hasil olsun və əmrin əlamətlərindən biri odur ki, tələbə dəlalət eləyir. Tələb olur. وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. Deməli, xatırlayırsınız ki, irəlidə ötən dərsdə necə idi? Fiilin əlamətlərində necə idi? Qad idi. Qadla tanınır. Sin, səvfə ilə və tə, ətənis, əssəkinə ilə. Lakin Muhiddin dedi ki, əmrin haqqında danışmıyordu və əmrin də əlamətini nə dedi? Dedi ki, tələbə dəlat edəsin və həmçinin nə? Ya müxatibəni qəbul eləsin. Hə? Uqud, uqudi. Həmin qadın cinsinin yəsini qəbul eləsin. Dedi ki, qad daxil olur həm madiyə, həm mudariyə. Əlamətidir feilin. Hə? Sin, səvfə nədir? Xastır. Mudariyə. Tətən isə səkinə, xastı madiyə. Lüğətçilərə görə də eyni bu fiil əmr eynidirlədi. Yəni, gələcək zamanla fərqlənmir, yoxsa onlar ikisində eyni sayılır. Lüğətçilər, yəni ki, əmr fiilinin gələcəyə dəlat eləməyini, yəni mudarədən fərqlənmə cəhətini deyirsən, necə qoyublar? İkisini eyni sayılırlar, yoxsa yox, gələcək zamandan əmri. Əslən, nəhvdə lüğətçilərin rəyi, yəni ki, onlar belənçin nəhvi təqsimlər eləmirlər, bölümlər. İxtilaf mudari ilə əmrin zaman baxımından bir-birinə oxşanmağını, deməli, ixtilafdır bəsərlərlə küfərlər arasında. Mudari ilə əmrin. Ona görə də küfərlərin məzhəbinə görə feilin qismi ikidir. Madi və mudari. Yəni, küfərlərə görə madi var, mudari var. Və əmr nədir? Mudaridəndir. əmr mudaridəndir. Amma bəsrələrə görə feilin qismi neçə dənədir? 3 dənədir. Madi, mudari və əmr. Aydındır. Yəni zaman baxımından eyni olduqlarına görə küfəllər götürüblər onu. Həmçinin küfəllərin məsəbinə görə feili əmr nədir? Muarabdır. Muarabdır. Amma bəsrələrə görə feili əmr məbnidir. Məbnidir. Lüğətçilərin bu cür təqsimlər, yəni ki, əhəmiyyət verməyiblər onların, yəni ki, sözü bərənçin keçmir.